نکاح دے دے یا پھر آپ استعمال کر لیں بغیر نکاح کے کام مالک مملوک کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہوگی بات. کتاب اللہ علیکم, اللہ کی طرف سے تم پر یہ حکم فرض ہوئے ہیں, یاد رکھو ان کو. ہاں جو مجھے کہا ہے نا اس میں متا مت کرو. جو اہل کتاب ہے کوئی اسی نہ ہو, اہل کتاب ہے عیسائی ہے جی, نصارا عیسائی نہ کہو نصارا ہے جی, یا یہودی اہل کتاب ان سے نکاح جائے, لیکن کوئی سے اسے نکاح حرام ہے. یہ تو انجیل کے ملک ہے, اہل کتاب نہیں ہے. اللہ میں ان کی کتابیں دیکھی ہیں, ان میں کہا کوئی انجیل انجیل اتنی نہیں ہے. یہ تو تقریر ہے, یہ حضرت کرتے جو کمیٹیاں ہیں وہ تقریر جب اصل میں دوسرے لوگوں نے انجیل کوئی کتاب آسمان نہیں ہے جو آسمان دوسری ہو. یہ آپ کیسے ہیں صاف لوگ ہیں, ان سے پوچھ لو بڑے بڑے ان کے پوپوں سے پادریوں سے پوچھ لو, وہ نہیں مانتے انجیل میں کوئی کتاب آسمان پر سے اتری ہے. تو یہ اہل کتاب کہاں سے آ گئے؟ یہ تو ممکن ہے کتاب کی. اب ان کو لوگ بنا دیتے ہیں کہ ان کا نکاح جائے کہ اہل کتاب ہے, اہل کتاب کو سب کتاب ماننے والے ہوں, یہ کتاب مانتے ہی نہیں ہوں. یاد رکھو اس بات کو. ہاں, اور ہمارے کلام ہمارے روز کو انہوں نے پوری تحقیق تمہیں کی ہے یعنی کہ بارہ سے کوئی بھی نہیں ہے کہ ان سے نکاح جائے گی. مگر مکمل تحقیق اگر کی جائے ان کیسے کتابیں ہم نے کری ہیں نا, تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ لوگ انجیل کو کتاب اللہ مانتے ہی نہیں ہے. تو پھر اہل کتاب کیسے بن گئے؟ کیوں جی, جب یہ انجیل کو کتاب اللہ مانتے ہی نہیں ہے تو اہل کتاب کیسے بن گئے؟ اس لیے انجیل کو مانتے ہیں, وہ بھی ہماری کتاب ہے. اب یہ ہر کام عوام اللہ کو فضا دینے کے لیے, ان کام کو بھول ڈالنے کے لیے, یہ ہماری کتاب ہے, ہماری کتاب ہے. بریلی سے بتا رہا یہ بھی اس میں مستقبل ہے. میں نے کتاب کر کے حساب بتائے ہیں, پورے نمبر مجھے کوئی گھر کے احساس کرنے سے کام ہو جاتا ہے. نہیں بندہ ہاتھ میں نے بجلی ایک گھر کے احساس کیا تو ان کو بتا دیتا ہے, تو غیر مجھے قرار دیا تو نے, اور یہ پتہ سارے قرآن سے انکار کرتے ہیں ان کو کیسے تم نہیں کرتے. یہ تو سر توحید کے ملک ہے, رسالت کے ملک ہے. محمد رسول اللہ آتے تھے کہتے ہیں کہ تو رسول اللہ منہ سے کہتے ہیں, مگر یہ رسالت کی منچ ہے. کیونکہ رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیدا رسول کی تاریخ پر انسان بات اللہ تعالیٰ یہ تب یہ ہے کام یہ ہے کہ نہیں انسان, یہ انسان ہی نہیں مانتے. یہ بندے کا پتہ نہیں نام جن کے آج کے لوگوں کو نہیں بولے تو بڑا جھنکارا کر لو ہے تمہارے لیے نکال بن جائے تو حضور کے لیے نکالی ہو گئی ہے. تو بندے کو بالکل نہیں جانا تو ضرور ہے میری تو بھی جانتا ہے ادھر ہوئی کہ نہ ہوئی تو بھی مان نہ کر دو تو تمہارا تعلیم کر دو. ہاں مسلمان نہیں جائے وہ حلیہ کل نہ بابا اور کیا لابا باقی عورتوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے مگر کچھ شرطوں کے ساتھ. حلال تو کیا گیا ہے مگر کچھ شرطیں ہیں ساتھ. وہ کون سی شرطیں؟ انکب کرو گے ہمارے کو. ایک شرط یہ ہے تم ان کو اپنے اموال کے بدلے حاصل کرو, مال کے بدلے حاصل کرو, بے بدلیا مال کے بدلے حاصل کرو, مال یا مال دو. جیسے کہ شریف لفظ ہے مال. اب تعلیم قرآن کے مال ہے, تعلیم قرآن کے مال نہیں. ہم اپنے پڑھائی ضرور کرتی ہے, ہم کچے پر ہے ہمارا پڑھائی. یہ ہم وہ آنے کو اپنے مال کو بدلے میں سمجھ لیجیے. ہاں خدمت عمل جو ہے نا وہ اگر آپ کو مال ہے تو مال کا ہوتی ہے, ہم کچھ بنوا کر بتا دیا جائے گا. مگر تعلیم قرآن جو ہے ایک ہر آدمی کو کوئی چیز جو ہے نا وہ مال نہیں پاتا. مگر ماشاء اللہ ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو کبھی کسی کے وہ غلام ہے اس کی حکم جو ہے وہ مال کے حکم ہے, جن کار کے حکم ہے میں ان کا اپنے اتحاد کو دیا ہے. ہم ان کے اتحاد کو برا نہیں کہتے, ہم یہ ان کا اپنا خیال ہے. مگر ہمارے اندر ان کے بعد بھی صاف صاف بات ہے اس بات پہ ہمیں یہ بھی غلط ہے. ہم والے کو شریف ہے. آگے دوسری شرط وہ سے نہیں جا، تمہارا مقصد ان کو حبالہ نکاح میں لانا ہو، غیر مسافرین نہ اچھا مکرانی مقصود نہ ہو، نہ پرست مقصود نہ ہو، پانی نکالنا مقصود نہ ہو صرف، ہاں بلکہ اس کو حبالہ نکاح میں کراؤ تو مدعے کی نفی ہوگی کہ نہ ہوگی، وہ مشین ہی نہ کر مدعا کیوں کرتے ہو بھائی، مدعا تو کرتے ہی پانی ہاں جی بہانے کے لیے کرتے ہو، یہاں کہا کہ مقصد ہی ہو حبالہ نکاح میں اس کو رکھنا، نہ کسا مکرانی مدعے میں کیوں کسا مکرانی مقصود ہوتی ہے، اس واسطے کر کے ایسا بھی کوئی شخص مدعا کرتا ہے کہ وہ اس عورت کے پاس نہ جائے رات کو، پھر وہ سب سے کام لیتا رہے کپڑے دو روٹی پکا سال پکا پانی بھر کے یہ کر دیتا ہے اور دوسرے کام لے لے بھلا یہ ہوتا ہے، بلکہ دوسرے کام نہیں لیتے یہی کام لیتے ہیں، یہ جہاں سے مجھے کی ہمت ساری کر دو سر، یہ شرط ہے وہ سبیلت میں نے، وہ سبیلت میں نے یعنی ان کو نکاح میں رکھنے ہمیشہ کے لیے نکاح میں رکھنا مقصود ہو، حسن کمر ہوتا ہے قید میں رکھنا، ان میں ہر وقت اپنے اپنے پاس ہی رکھنا مقصود ہو، حوالے نکاح میں رکھنا مقصود ہو، ہمارے غیر مساف نہیں نہ اچھا بتانی مقصود ہو، یہ دو شرطیں ہیں، اچھا اب جب تم نے نکاح کر لیا تو نکاح کے بعد پھر جو ہے تاکیب بنا مول کی نہیں ہوتی ہے، تو صرف تاکیب یہاں بنا لیا تو زندگی بنا، یعنی نکاح کے بعد ہم نے نکاح کے بعد مستم کا تم بھی من ہونا، تم نے ان سے جس طرح بھی فائدہ اٹھایا ہو، لطف سہولت اٹھایا ہو، تم نے اسے روٹی کر لی ہو یا ان کے ساتھ تم نے باتیں کر لی ہیں، خلوت صحیحہ تمہیں حاصل ہے، لطف اندوز ہوئے ہو ان کے ساتھ باتیں کر کے خاص مندی ہونا خریدا، ان کو ان کے مقرر کردہ پورا پورا مہر ادا کر دو، پورا پورا مہر ادا کر دو، اب تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے تو سامان پورا ادا کرو، اور اگر تم لوگ ہمدوز نہیں ہوئے پہلے تم نے طلاق دے دی حضرت سید ہے یا بتی سے پہلے طلاق دے دی ہے تو اس کا حکم دوسرے سپارے میں بول چکا ہے، تم سب مارتے ہو لیکن یہاں یہاں پورا مارتے ہو کیونکہ تم لوگ ہمدوز ہو چکے ہو، حضرت سید ہو چکی ہے یا بتی ہو چکی ہے، بلا جنا آیا تو بیمہ کرا دے کنجی بھی بادل خریدا، اب دوسرا مسئلہ مہر مقرر کرنے کے بعد تم نے 10,000 روپئے مہر مقرر کیا ہے، بڑے رئیس طویل ہو تو تم آپس میں کسی کمی بیشی پر رضامند ہو جاؤ تو تم کو کوئی بلا لیں اور کہتے 10,000 میں کیا کروں گی، تم مجھے 1,000 دے دے بعد تمہیں بات 1,000 میں کچھ اپنے دیو بلا لوں گی، اور آپ کی خوشی بھی چھوڑ گئی یا وہ مرضی کرتا ہے کہ 10,000 یاد کیا چیز ہے، ہر تو میرے گھر کا بن گئی ہے نہیں تو میرے اندر کام کرتی ہے میں 10,000 میں تم 20,000 کرتا ہوں، اور اسے چلو مرضی خوشی بھی دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ گھر کا معاشرہ صحیح ہونا چاہیے، ہاں گھر میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، گھر میں خوشی خوشی بسو، کمی بیشی اپنی خوشی سے کر سکتے ہو، میں خدا نے جو حکم دیا اس کو پورے رہو، اس میں کمی بیشی نہ کرو، آپ اپنی باتوں میں کمی بیشی کر سکتے ہو، گھر میں خوشی سے خوشی جس بات کو خوش ہو مرد ہو تو خوش رہے سوار ہے، ان اللہ تعالیٰ علیم الحکیمہ، بے شک اللہ ہر وقت سب کے حال سے واقف ہے، سب کام حکمت اور تدبیر سے کرتا ہے، حکیمہ سب کام حکمت اور تدبیر سے کرتا ہے، یہ بنا کی تدبیر اچھی ہے کہ نہیں، معاشرہ دیکھ کر کیسے صاف ہوتا ہے، کیسے اصل طریقے سے لوگ زندگی بسر کریں گے، گھر ان کی جو ہے جنت میں دل بنیں گے، آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، آپس میں پڑوسیوں کے حقوق پیدا ہو رہے ہیں، ہے اور گھر کے اندر کیسے معاشرہ کیا ہو رہا ہے، تو ایک محلہ سارا ٹھیک ہو جائے گا، پھر اس کو دیکھ کر کے دوسرا محلہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو دیکھ کر کے سارا شہر ٹھیک ہو جائے گا، اس کو دیکھ کر کے دوسرا شہر ہو سکے گا، ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، سارے شہر ٹھیک ہو کے چلے جائیں گے، سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا، معاشرہ صحیح ہوگا، جب سارا ملک ٹھیک ہو گیا منظم ہو گیا، ہاں جائیں گے, متفق ہو جائیں گے اور مل کر کے کافر و خبیث کے ساتھ یاد کیا جا سکتا ہے. ایسا معاشرہ خدا نے بتایا. یہ اتنے عظیم ہو جائے گا جو ہے کم 10 درہم ہے, آج کل تقریباً کوئی 250-300 روپیہ بنتا ہے. بسوں والے کو سہولت کرنا سکتا ہے, نکاح تو ہو جاتا ہے, مار کے انکار کر دو تب بھی نکاح تو ہو جاتا ہے. کہ میں ان کی شرط کو نکاح کرتا ہوں تو میں مار نہیں دوں گا, نکاح ہو جائے گا, کیونکہ نکاح سے کوئی حاصل نہیں ہوتا, یہ کہا جائے. مگر یہ مارنے دینا ہے گناہ, یہ اپنی جگہ پر نکاح ہو جائے گا تو گناہ ہوگا. اچھا ہم جو ان میں لے آ رہے, یہ جو حالات عورتوں کو روا کر کے لے جاتے ہیں, کیا ان کا نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس میں والدین کی اجازت نہیں ہوتی. بھائی جس میں یہ مقیفی بن رہا ہے, میرا جو ہے نا رجحان, میرا رجحان اس پر ہے کہ نکاح نہیں ہوتا. اس پر میرا رجحان اس طرح ہے کہ نکاح نہیں ہوتا ہے, اور اس پر حضرت مولانا نور محمد صاحب کھیرا رحمت اللہ علیہ, جو حضرت صاحب مزید رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خوشی جی تھے اور گروش میں پتا تھا, انہوں نے اس مستقل پتا کیا اس پر لا نکاح الا بالولی. ہمارے حلمی حضرات کی کتابوں سے انہیں ثابت کیا یہ حدیث صحیح ہے, اور انہوں نے اس کو بڑا زور دیا ہے, لہٰذا یہ نکاح کوئی نہیں ہوتا. نمبر تو یہ ہے کہ حضرت حسن ابن زیاد جو ہے نا, ان کا یہ خیال ہے کہ نکاح نہیں ہوتا, اور شامی نے لکھا ہے کہ اس دور میں فتوا حضرت ابن زیاد کے ہے, اور نہیں تھی. یہاں جو علماء جو ہے احتباب کی دن ہزارے کے چھت ہزارے کے, اور علماء کے موسم کی دستخط ہوگا جو ان کے بیٹے کو چڑھاتے گئے اور اب تک وہ موجود ہے. یہ غلط ہے, یہ ابھی غلط ہی کہہ رہے, جب بنے نہیں تو نہیں ابھی ویسی بنا لیا ہے, وہ سوالی والی کوئی نہ ہوتی ہے, وہ تو موجود ہے. دل مچا چکیرے میں اس بات ہوئی حضرت جی چکیرے میں آپ کو بتاؤں ایک طالب علم تھا جو گزار چاہنا جی کا اور ایک آدمی اور تھا جو چکیرے گئی ہے ایک لڑکی بھی چکیرے میں اچھا انہوں نے ایسا کیا انہوں نے کہا کہ جو رہا ہوں دو گواہ شہر کے لیے چکے رہیے یہ لڑکی ہے ان کے ساتھ میں ہٹا تھا ایک سلیم اپنے یوں ہے وہ عجیب اور محلے کی بہنیاں جو ان کے محلے کی والدین میں اس شخص نے مستقل کتاب لکھی ہے کہ اگر اجازت اللہ حضرت علیہ السلام جو ہے نا وہ سالی سے نہیں ہوئے بلکہ ان کا باپ تھا جو سمجھا ان کا اس نے یہ لکھا اور پھر ایک اہل حدیث کہلاتا ہے گجرات میں اس نے عربی میں ایک کتاب لکھی اپنا وہ بتانے کے لیے اطلاع کی بان ہے غیر متعلق اس نے بھی اس پر کتاب لکھی ہے وہ میرے پاس موجود ہے دونوں کتابیں بھیجتا میرے پاس دونوں چکر بات ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سمجھ میں نے کیا ہوتی ہے نکاح والی تو وہاں آتا ہے نا سنت ہو رہا یہ لوگ رہیں گے نا اس نے یہاں سے نکالا ہے جو اس نے کہا تو میں نے اس کو دیکھا کیا ہے میں نے کہا کہ احسان جو میں نے تو نہیں سمجھا ہے جی تو بالکل کوڑا ہے احسان کا جمع نام علماء کرام نے لکھا ہے شرح وکار صاحب نے وہ کہتے ہیں تو حدیث دیکھ رہا ہوں قرآن دیکھ رہا ہوں وہ قرآن شریف بندے یہاں ہے نہیں جب بھی میں نے یہ چار میں نہیں ہے جی خیال کیا سو کر میرے بھائی یہ چار میں نہیں پا جاتے ہیں کیوں موسم کرے کہ میں نے پھر سے نکاح والی یہ تو غلط ہے اس کو میں نے غلط کیا اجازت ہے اس وقت ہے پھر حاجی سے یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں مقام نے کہا کر کے حاجی سے تم نے اپنی اولاد کو غلامی بنا رہے ہیں, وہ اولاد کو غلامی بنے گی نا, اس بات کر کے بہتر یہی ہے نا درست کا عمل اس وقت کرو جسے مجبور ہو جاؤ, نہیں درست کا عمل نہ کرو عظیمت پر عمل کرو, بھارت کشمیر ہو گئے عظیمت عمل پر عمل کرتے ہوئے سب کو صبر سے کام لینا ہمارے لیے بہتر ہے, ٹھیک ہے, بھارت کشمیر خیر ملا عظیمت پر عمل کرتے ہوئے سب کو صبر سے کام لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اگر بلا ضرورت شدیدہ باندھی جی نے کہا کر لیا تو اللہ غفور رحیم اللہ بخشنا ہے مہربان ہے اللہ بخشے گا, کیونکہ تم نے عظیمت کو چھوڑ کر کے اس پر عمل کر لیا ہے, اور تب ہے نا کہ عظیمت پر عمل ہونا ہو سکے تو تب ہو سکے, جیسے کہ وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لیا, اور وضو کر سکتا ہے تو تیمم ٹھیک نہیں کرتا, یہاں ہے اتنا معاملہ تو نہیں ملی, پھر بھی عظیمت پر جب عمل کر سکتے تھے تم نے اس پر عمل نہیں کرنا تھا, مگر کر لیا اللہ کو بنا دیا, یوں نہیں کہا کہ گناہ ہوا, گناہ نہیں کہا, ہمارے یہاں بھی یہی کہتے ہیں اگر بند جی نے کہا کر دیا جا رہے بابو جی دیکھ کے کہ وہ آزاد اور جی نے کہا کر سکتا تھا بارہ نکاح ہو گیا, وہ یہ تین لوگ بہتر نہیں کیا, میں نے حضرت نے کی ہے کہ عظیمت پر عمل کرتے ہوئے تو سبر سے کام لینا بہتر ہے تمہارے لیے, اگر میرا ضرورت شدیدہ بند سے نکاح کر لیا تو اللہ بخش ہاتھ میں ہوا ہے, آگے فرماتے ہیں یہ حرمت نکاح دماغ کی بجائے اجازت خدا نے جو دے دی ہے تو بند سے نکاح کرنا حرام نہیں کہا بلکہ اجازت دے دی ہے, یہ خدا کی بڑی مہربانی ہے, ہاں مہربانی کا اظہار فرمایا ہے, یرید اللہ علیہ جینا لکم ویہدی یکم صراطا الذین من قبلکم یتوب علیکم واللہ علیم حکیم, واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا غیرا عظیما, یرید اللہ ان یکفرکم عنکم خلقکم انسان ضعیفا, اگر نکاح کی طاقت نہ ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجتزنی کرنی چاہیے, بکواس ہے کہتے ہیں یہ صحیح ہے مجھے بکواس ہے, خدا کے حضور پاک نے جو بات بتا دی ہے کہیں سو ملحوم بات حضور نہیں کرنی ہوں گے نہ چبل یجے ملعون, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ چبل یجے ملعون, جو مجھ نہیں کرتا ہے نا اس پر خدا کی لعنت ہے, ملعون ہے یہ کام بھی زبان نکل آیا کہ اس کے لیے یہ برے ہے معاشرت کے لیے مجھے یہ ہم حکیم صاحب نے کیا ہے کے لیے مجھے تو جو خدا کا حکم ہے نہیں اس وقت بڑی مشکل ہے تو نہیں مجھے میں دے یہ بھی ایک ہوتی ہے نا یہ اس کے لیے مجھے ہے یہ نہیں اس کو بڑی کسی کا حکومت جی تو اس کا دماغ چلتا ہے نقصان ہو ہاں جی وہ تو نقصان ہے بچے کا مجھے دوسرے کو جو نقصان کیا اور کبھی اس میں کسی کسی طرح کی بنا کبھی ہے تو بڑے بڑے کئی طرح کرتے ہیں, وہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہے یہ جو کبھی گنا ہے نا اس میں کتنی دنوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, غریبوں کو کتنی دنوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, بات مشہور ہے چیل نہیں ہے کوئی چیلے کوئی چیلے چلے کسی قلعہ چھوڑ دیتا ہوں کیا حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو ملک حل کرتا ہے اس کے ہاتھ کے آنے کے دن حملہ ہو گئے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اجازت نکاح ماں کی وجہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ باغیوں سے نکاح کی اجازت کیوں ملی ہے یرید اللہ لیبین لہم اللہ چاہتا ہے اللہ کو یہ بات ضرور ہے کہ انبیاء صلحاء جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کے طریقے صاف صاف کھول کھول کر بیان کر دیں انہی کے طریقوں پر تمہیں چلائے تمہاری طرف خصوصی توجہ فرمائے اس بات سے کہیں کہ وہ طریقہ جو ہے نا وہ جاری تھا جو ایمان سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے اللہ علیم الحکیم اللہ ہمارا دان ہے سب کام حکمت سے کرتا ہے حکمت و تدبیر سے کام کرنا اسی کا کام ہے پھر سن لو تمہارا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتوبون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما اللہ تو چاہتا ہے نا یہی بات ہو جو تمہیں ابھی بتائی گئی ہے اللہ تو چاہتا ہے یہی بات کہ تم پر رحمت کی نظر سے توجہ فرمائے اللہ تو چاہتا ہے یہ دوسرے قریب ہیں ویرید الذین یتوبون الشہوات یہ کامل جو نفسانی خواہشات کے پیچھے کرے ہوئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ان تمیلوا میلا عظیما تم رائے حق سے ہٹ کر بڑی کج روی میں جا پڑو اس بات سے ان کی نہ سننا خدا کے حکم کا استعمال جو رسول کہتا ہے اس کی ماننا یرید اللہ ان یخلق بعضکم اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اگلی امتوں کی جو سختیاں ہیں وہ تم سے دور کر کے دین کو تم پر ہلکا مسئلہ جو ہے وہ بیان کر دے اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل اس بات سے کر کے بیان کیے تاکہ تمہارے اوپر یہ تکلیفیں نہ ہوں کیوں؟ ایسا کیوں کیا کہ ہونے کا انسان ضعیف ہے انسان کو تب کمزوری پیدا کیا گیا ہے اس کی تو اس کی جبینی بات ہے کہ یہ کمزور ہے اللہ تعالیٰ نے اس واسطے کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے کمزوری کا خیال کرتے ہوئے احکام بھی سخت نہیں رکھے نرم نرم احکام رکھے تاکہ تم آسانی سے کر سکو لال کلی سلامت کر جتنے انسان کر سکتا ہے وہ اٹھا سکتا ہے یہ خدا کی مہربانی ہے یا نہیں تکلیف والا یہ کام نہیں کرتا خدا تعالیٰ یہ کتنے حکم ہو گیا جی 14 ہو گیا ہاں یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم تعلمون ما لم تعلموا الا ان تكونوا تجارتكم تلازم منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما سوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما مولو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال شرعی طریقے پر مت کھاؤ خود بخود مت کرو الا ان تكون تجارة تنتهى الا بمن لاك کیونکہ یہ جو ہم کو زیادہ ہے یہ تو غیر شرعی طریقہ تو نہیں نا مستثنا مستعملوں کی جنس میں سے ہوتا ہے یہ تو جنس میں ہے نہیں نا اس واسطے الا بمن لاك البتہ یہ بات ہے باہمی رضامندی سے خرید و فروخت ہونا شرعاً مطلوب ہے اور لا تقتلوا انفسکم حرام مال کھا کے حقوق العباد طرف کر کے اپنی جان کو ہلاک نہ کرو آپ ہی حرام ہو گئے حرام مال کھا کے حقوق العباد طرف کر کے اپنے آپ کو کیوں ہلاک کرتے ہو یہاں سے ماقبل کے ساتھ نہیں ہوا ہے اس کے چار مہینے والا مائے کرام نے کیا ہے ناطق کوئی آپ الگ ہوں گے ایک بار یہ کیا ہے اپنے آپ کو کچھ نہ کرے خودکشی نہ کرو زندہ والا ہے خودکشی نہ کرو یہ بھی حرام ہو گئی ایک یہ ہے کہ دوسرے کو قتل نہ کرو دوسرے کو قتل نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں کسان پر مارا جائے گا وہ کہ تم نے اپنے آپ کو قتل کیا جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا اپنے ماں باپ کو گالیاں دیا تھا جناب اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے وہ تم نے شریف ہو جائے تو ہم کو پتہ چلتا کیا بھائی گالی اپنے ماں باپ کو دیا کرتے ہیں بلکہ جو کرتا چاہتے ہیں وہ پتہ نہیں شریف تھی صحابہ کرام کا دور تھا اس بات ان کو بڑی تو کوٹری سے بات ہوگی کہ ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے حضرت نے فرمایا تم جو کسی کے ماں باپ کو گالیاں دے وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے گا نہیں دے گا ہے نہیں مجھے تم دیتا نہ وہ دیتا, اب تیرے ماں باپ کو گالی تیری وجہ سے بڑی, میں تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے کسی کو قتل نہ کرو, جب کسی کو قتل کرو گے تو تمہاری جان کے ساتھ ماری جائے گی, تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو مارا. دو باتیں ہو گئی. تیسرا مارا, ایسی مشقت اختیار نہ کرو, ایسی مشقت اختیار نہ کرو جس کے نتیجے میں عام حالات میں بندہ مالک ہلاک ہو جاتا ہے. ایسی مشقت اختیار نہ کرو جس کے نتیجے میں عام طور پر بندہ ہلاک ہو جاتا ہے, جیسے جو بھی سیاسی کرتے ہیں یا جو موت کو کیوں ہوتا ہے, جو گیم بھی ختم سب کھیلے حرام ہے, نہیں سر یہ بہت بلا پتہ چلتا ہے, سب گناہ ہے, میں سب کھیلے حرام نہیں ہے, تین کھیلوں کے لیے بتائی گئی ہے, جانا بھی نہیں دے گا جانا بھی کھول دے سیاد تمہارا سے لوگ یہی مانے آئے گا جیسے میں نے ابھی کہا ہے, اور یہ جو آپ نے کہا ہے بار مضبوط میں خودکشی جو ہے نا یہ بہت بڑے سماج کا کام ہے. ہاں جی, جیسے کہ ہندو لوگ جو ہے نا ان میں ایسے لوگ ہیں جو خودکشی کو بہت بڑا سماج کا کام سمجھتے ہیں, خاص کر کے جب کامن مر جائے تو عورت جو ہے نا اس کو بھی ساتھ رکھتے ہیں. اور جو سب کو وہ ظلم سے سرکشی اور ظلم کی وجہ سے ایسا کام کرے گا, جن پرایا مال کھائے گا یا کسی کو قتل کرے گا, پھنسو گا مسلم ہلارا, ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے. وکال اللہ کال اللہ یسیرا, ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ایک آسان سی بات ہے, معمولی بات ہے. یہ کام بالکل نہ کرو, چھوڑ دو, حقوق العباد کا خیال رکھو. ٹھیک ہے, مگر ایک بات اور ہی بتاتا ہوں, ان کے ہوتے ہوئے ایک اور بہت بڑی ان کی بات ہے, ان کٹ کنی بو کبائے ما تم حولان نکفلان کن سیئاتکم ونکفلکم مدخلان کریما, جن کاموں کے کرنے سے تم کو منع کیا جا رہا ہے, اگر تم ان میں سے بڑے خلا سے بچتے رہے, ان سے بھی ہم نے تو روکا ہے تم کو, مگر ان سب سے بڑا ایک گناہ ہے کبائر گناہ, کبیرہ گناہ ہے کبائر گناہ, فلانا بڑا بڑی ہے, خدا ان کو پایا بڑا بڑی فلانا کون ہے, اور جا نظام الدین اور یا, حالانکہ نظام الدین ایک ہے کہ کئی ہے, ایک یہ تو کہتے ہیں نظام الدین اور یا رحمت اللہ ہے, وہ ایک ولی کو یا کہتے ہیں, وہ کتنی ملا تو مجھے کئی ولی ملا جو ایک اور کیا کرتا ہے, فلانا شخص بڑا اگنیا ہے جی, ہماری بولی میں کہتے ہیں فلانا بڑا اگنیا ہے, تو اگنیا ہوتا تو ایک ہی ہے, ہوتا نہیں ہے تو بہت بڑے لوگوں میں کہتے ہیں بڑا اگنیا ہے, ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں, اور عربی میں جیسے حضاجر ان کی جب حضاجر اور ججو کو حضاجر کہہ دیتے ہیں, اگر پیپر پیٹو والے اکٹھے ہو کر کے گویا کہ ایک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضاجر رکھ دیا. اسی طریقے سے یہاں بھی بہت بڑا ڈبل گنا ہے, ڈبل سے بھی چپل نہیں چپل گنا ہے بہت بڑا, یعنی وہ گنا اس کو کمائل کہہ دیا, تو کیا شیر شیر کو کہا یہ بہت بڑا کمائل بنا ہے, جب اگر ہم اس پر استعمال کیا تو سارے گناہوں کا یہ سلا ہے اس بات پہ کر کے سارے داخل کر لے تمہیں کچھ میں نے کہا ہے, جن کاموں کے کرنے سے تم کو منع کیا جا رہا ہے, اگر تم ان میں سے بڑے گناہ شرک سے بھی بچتے رہو, ان سے بھی بچو شرک سے بھی بچتے رہو, تمہیں کب فی الحال تم صحیح آتے تم ہو, یہاں ایزم طرف لگائیں گے نا, ایزم طرف لگائیں گے, ان سے بھی بچو اور شرک سے بھی بچو, یہ شرط ہے, اگر شرک سے نہیں بچو گے ان کاموں سے بچتے رہو گے تمہیں کب بیان کر یاد تم نہیں ہوگا. سمجھ آئی بات تھی؟ یہ تمام کام جن سے میں نے منع کیا ہے ان کے ساتھ ساتھ جو کمائے گنا ہے نا اس سے بھی بچتے رہو گے تب تمہیں کب بیان کر دیا تم ہوگا. یہ تو کوئی نا سب سے بڑی چیز خراب ہوئی ہے. ہاں سیاحت کو بھی صحیح تم بھی خیال کری ماں سیاحت کو چھوٹے سے چھوٹا چھوٹے قصور چھوٹے قصور تمہارا یہ بات ہمیں سے وہاں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں یوں کہ کرے گئے نہیں. ہاں ہمارے کرے رہتا ہے ہم پکڑے سے چھوٹے سے چھوٹے گنا کو نہیں پکڑ سکتے ہیں. بنا پکڑے تو ہماری مرضی ہے شرک نہیں بچیں گے. باقی باقی جو گناہ ہے ہماری مرضیاں کرے گی جیسے کہ آگے آ رہا ہے ان اللہ تعالیٰ اپنے رشتہ کبھی ہو یا اپنے معلوم اللہ علیہ وسلم لکھا جو ان کو بات آ جائے گا ان شاء اللہ. ہاں جی مدد سے کو مدد خلا کریما ان گناہوں سے بھی بچتے رہے شرک سے بھی بچتے رہے اور ایک بار پکے رہے اس کے بعد تم تم عزت مقام جنت میں داخل کریں گے. مدد خلا کریما جگہ داخل کیا جائے گی جو بہت بڑی بڑی جگہ ہے. کتنے ہو گئے جی؟ مسلمانوں ان چیزوں کے حوث اور تمنا نہ کیا کرو جن میں ہم نے تم میں سے کسی کو کسی پر حقیقت اور برتری عطا کی ہے دین میں یا مال میں. تھوڑے حفاظت ہے تو وہ کہیں گے ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے تھا. نہیں جو بتا دیا ہے اس کو ٹھیک دیا ہے مال کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے ایک جب چاہے وہ مارتا ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے اور بہت بہت کام کرتا ہے اذانے دیتا ہے جمعے پڑھاتا ہے ٹیچر پڑھاتا ہے یہ غلط ذات ہے نہ جمعے پڑھا سکتی ہے نہ عیدیں پڑھاتا پڑھا سکتی ہے نہ بھر دے سکتی ہے اور اس قسم کے کام ہے وہ کہے کہ میں بہت دن میں آتا کرتا ہوں. یعنی دین کا معاملہ ہو یا مال کا معاملہ ہو کسی معاملے میں جو خدا نے ایک تو دوسرے پر غوریت دیا ہے تم دوسرے تمنا مت کرو. لا تمنا ما فضل اللہ کے بعد ملاپا جو دل میں جائے نصیبوں میں مت کر اپنی اپنی کمائی ہے مردوں کو حصہ ملتا ہے ان کی استعداد کے مطابق اور عورتوں کو حصہ ملتا ہے ان کی استعداد کے مطابق. جب یہ بات ہے غلط کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہاں یہ بات ضرور ہے بس اللہ کے فضلے تم بھی اللہ سے اس کے فضل کی درخواست کرتے رہو. یعنی توحید میں اللہ تعالیٰ خود کیا بات کی یہ تو آپ کرتے اللہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما کیونکہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے اس سے مانگا جائے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مانگو میرے سے میں مانگنے پر خوش ہوتا ہوں اور اگر نہ مانگو تو مجھے غصہ آتا ہے. میرا مخلوق ہوتا ہے کہ تجھے میرے سے مانتا نہیں ہے میں مستقبل میں آ جائے ہوئے خدا کو غصہ آتا ہے. اس بات سے مانگنا خدا کو خدا کیا جتنی دلانا رونا یہ زیادہ خدا کو مدد آتا ہے تو خدا دیتا ہے رو رو کے مانتے ہو خدا دیتا ہے وہ سال اللہ نے فرمایا ان اللہ کا میں بالکل شہن عظیمہ یوں تو اللہ ہر چیز سے واقف ہے مگر مانگنے سے خوش اللہ مانگنے سے ناراض ہو. ہم نے ہر مرنے والے کی میراث کے حقدار ٹھہرا تو دیے ہیں اس طریقے میں جو ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ کر مرے ٹھیک ہے ہم نے وہ سارے حقدار بتا دیے ہیں. بلا پیسہ ملے بلا پیسہ ملے بلا پیسہ ملے بھوالی ہاں حقدار ہم نے ہر مرنے والے کی میراث کے حقدار ٹھہرا دیے ہیں اس طریقے میں کہ تارک الوالدان والا قبول جو ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ کر مرے. یعنی الذین عقدت ایمانکم کو فآتوہم نصیبہم وہ لوگ جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہو یعنی مولا موالات کا شخص ہے ایک جہاز سے مسلمان ہوا ہے اور اس کا ایک بلحری ہوا ہے نہ تو ماں باپ ہے نہ تو بیٹا بیٹی ہے کچھ بھی نہیں ہے اس جہاز سے مسلمان ہوتا ہے اس نے اس نیت کی نصیحت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مسلم کو اسلام کر دیا. اب یہ کہتا ہے کہ جو एक अजबा मौला सदाकत का होता है, एक मौला मुआला का होता है, इसका भी हक होता है। ये भी आप लोगों है आपको, मगर ये अपनी क्या है, पहले मौला अफज होता है, मदद भी होता है नजर के लिए ठीक है। कुछ बात दूसरे बंदर बात है, ये कोई ना हो जाए, ये कोई ना हो जाए, ये हो अच्छा। फिर मौला ऐसा करता है जिसने इसको आजाद किया हो, आजाद किया है ये मान लिया, और वो जो आजाद करने वाला था उसको गुलाम मिलेगी सारी, यानी गुलाम के माल जो मौला को मिलता है उसको बजाय हिरासत देना मौला कहते हैं ठीक है। और जो दूसरे रस्मी आज होता है उसको भरा सकता है देती है। अब यहां अगर वो मौला हिफाजत का भी कोई नहीं है, मौला मुआलात का है, तो मौला मुआलात का भी हक बनता है, वो भी हकता कोई ना हो, मौला हिफाजत का कोई ना हो, तो ये मौला मुआलात का है उसको भी उनको उनका हिस्सा दे दो। इन लंबा आसान आला कहिदा मिला कि हर चीज अल्लाह के पेश नजर रहती हर वक्त ठीक हो। बात कितने हो गए जी, 16 हुक्म हो गए, 17 हुक्म الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض والله المغفور من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات كل الغيب بما حفظ الله واللاتي تفضلن وجودهن وغيرهن واتوهن من المضاجع واضربوهن فان اقامتم فلا تلقوا عليهن سبيلا ان الله كان عزيزا كبيرا अगर मैंने एक दिन सोचा है तो यादाश मुझे बताया था, यादाश हो जाती है ये है सर मौला मुआला मौला मुआला के चार को मुसलमान हुआ है और तू दवाई वाली कोई नहीं है नहीं मौला मोहम्मद बराबर अच्छा जी मन औरतों पर हाकिम है बजाय तुझे माना क्या हाकिम का क्या मतलब यानी मुंतजिम है और अदब आमोद है। मुंतजिम अदब आमोद ये कवाम जो है ना ये मुबालगा है कलजिम का, कलजिम का माना ये करो हाकिम न करो माना बल्कि यू माना करो मुंतजिम अदब आमोद इसके दो सबब हैं, ये अल्लाह ने मर्दों को मुंतजिम और अदब आमोद बताया है औरतों को पर इसके दो सबब हैं। एक तो यह है कि मुनाफत अल्लाह बाग अल्लाह ने आदमियों में से बाघ को बाज पालो तभी और कानूनी फजीलत दी है, तभी और कानूनी फजीलत दी है बाघ को बाज पाल बाघ से मिलाज मर्द दूसरे बाघ से मिलाज औरतें, ये अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर तभी और कानूनी फजीलत दी है, तभी फजीलत यूं है कि जिस्मानी तौर पर तवानाई के लिहाज से दिमागी कुवार के लिहाज से दिल की मजबूती के लिहाज से और हल्की बरतन इस लिहाज से भी मर्द को खुदा ने औरतों पर फजीलत दी है। कानूनी फजीलत यूं दी है मुआशरी फजीलत यानी औरत हक में मर्द के दस्त निकल होती है, मर्द के दिन में खर्चा होता है ठीक है ना, और मर्द जाने को कई औरतें कर सकता है और कई और मर्द नहीं कर सकती, कानूनी लिहाज से जाए तो उन्हें की है फरमाते हैं सब साल दूसरा सवाल वादे माल में कोई हम वाले हैं तो मर्दों ने औरतों पर अपना माल खर्च किया है, मर्दों ने औरतों पर अपना माल खर्च किया है, माल देते हैं नाम बनता उनके जिम्मे है, कपड़ा उनके जिम्मे है, रोटी कपड़ा मकान रोटी कपड़ा मकान है उनके जिम्मे है और माल देना इस बात से अस्वालहा को पालता को हाविदा तुल्य गैर बिना हर अल्लाह बस जो नेक औरतें हैं वो इस फजीलत का ख्याल रखते हुए अपने शोहरों की मुक्ति रहती है। उस हुबीरत का ख्याल रखते हुए अपने शरों की मुक्ति रहती है। उस हिफाजत के बाद जो अल्लाह ने उनके हुकूम की हिफाजत की है, हमीरत का ख्याल रखते हुए काल तापुन अपने शोहरों की मुक्ति रहती है। काल तापुन अपने शोहरों की मुक्ति रहती है। और उस हिफाजत के बाद जो अल्लाह ने उनकी हुकूम की है, वो अपने खानों की अगली मौजूदगी में खुशी है, अगली मौजूदगी में उनके हकूक की निगाहदाश्त करती रहती है। फरमाते हैं समझ आ गई अभी, दोबारा करना बताइए। सब सवाल नेक औरतें जो है वो इस फरीरत का ख्याल रखते हुए, क्योंकि मात्र फरीरत कर दिया है, तो फरीरत का ख्याल रखते हुए कार्य कासुन अपने शहरों की ऊंची रहती है, अपने खामों की ऊंची रहती है। हर जात ने लगाए थे अपने खामों की अगली मौजूदगी में उनकी हुकूमत की निगाहदाश्त करती रहती है। खानों की अग्नि मौजूदगी में उनके हुकूमत की निगाहदाश्त करती रहती है। हाथ निगाह अपने खानों की अग्नि मौजूदगी में उनके हुकूमत की निगाहदाश्त करती रहती है। वो इस इबादत के बाद जो अल्लाह ने उनकी हुकूमत की है, अल्लाह ने उनके हुकूमत की इबादत किया, इबादत उर्दू आई होती है। ये कौन जो कि खानों की अग्नि मौजूदगी में उन हुकूमत की निगाहदाश्त करती रहती है, वो कौन का भी यह काम है। और जो दूसरी होती है जो वेद नहीं होती, सरकस होती है, उनका क्या हुक्म है? फरमाया होगा कि तफाही मंजूर रहूंगा, फैजू होगा, वाजबू होगा, फिर नवाज है, वजू होगा। जिन औरतों की सरकसी का तुमको इलम हो, तहाबूना ऐसा रहूंगा, तहाबूना ऐसा रहूंगा। जिन औरतों की सरकसी का उनको इलम हो, तो पहले को पहला नंबर तो यह है कि रजू होना, पहला नंबर रजू होना, उनको समझाओ, उनको नसीहत करो, बाद में आए नसीहत करने से बाद में आए वह जरूर नफर मजा आए, फिर उन्हें उनकी खाबगाहों में तनखा छोड़ लो, खाबगा एक मित्र मित्रों में उनको तनखा छोड़ दो, जिन उनके साथ मिल जाए। और अगर इस पर भी न मानी फिर उनसे कभी उनकी मुझे सुन रहे तो वह जरूर होना, उनको बताओ तंबी के हल्का सा मारो, बहुत खजीर सा मारो, ऐसे नहीं के मुझे पड़ जाएंगे। हाँ, और उनकी कोई हड्डी पसली तोड़ दो ऐसा ना करो, उनकी मन तोड़ दो ऐसा ना करो। यह भी नहीं उनके लिहाज से लोग नमक से कम हो जाए तो बंदे मार देते हैं, या ज्यादा पड़ जाए। हाँ, जिन औरतों की सरकसी का उनको इलम हो, तो पहले उनको समझाओ, बाद में आए तो जिन्होंने उनके साथ का हो वो तनहात हो गए सागर है, तो अगर खुद भी न मांगे उनको तंबी के तौर पर हल्का सा मामूली सा मारो, कहीं न कहा लगो, बस अगर वो इस पर तुम्हारी बात मानने लगे फला कटकू वाले हमने समीला, हाँ मखा उनके खिलाफ इल्जाम की कोई राह या तकलीफ दी की कोई राह तलाश न करो। हाँ, तो मैं मर्द हूं तो मैं इस पर सवार हो जाऊंगी, यह है देखो ना, इन अल्लाह ताला अली जन कबीरा, अल्लाह ताला सब पर गालिब है, बड़ा है, उसके हुक्म के खिलाफ न करो, उनके खिलाफ तुम्हें खिला देगा, अगर तुम औरतों को ना जाए तो उनको बर्तन करो, खुला भी है ना, खुला तुम पर बड़ा है तो सुधा देगा। ये तो हो गई एक बार, और आखिरी हुक्म आ गया 18 18 वही हिंदुम शिकार पर नहीं, اگر تمہیں باہر دیا بیوی کے پھوٹ ناچ کے بھاتی کشم کھانچے مر جانے کا خطرہ ہو شکار میں پھوٹ پھوٹ کا کیا مطلب ناچ کے بھاتی اور کشم کھانچے تو اس کا خطرہ تمہیں بچ جائے تو ہاتھ میں تم سے میرا خطاب ہے ہم آدمی حکم من آلی وہ حکم من آلہا ایک منصف مرد کے ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے منتخب کر کے بھیجو ایک منصف مرد خاندان سے حکم اور ایک حکم ایک منصف عورت کے خاندان میں سے منتخب کر کے بھیجو یہ دونوں منصف ہو سنا کرانے کی کوشش کریں سمجھے یہ دونوں منصف لے کر کے دونوں خاندانوں کی سنا کرانے کی کوشش کریں اگر یہ لوگ منت ہیں مضبوط نہیں ان کا دل چک دل سے یہ منہ سے سنا کرانا چاہے اللہ تعالیٰ بھی ان کو سمجھانے سے میاں بیوی کے مابین موافقت پورا ادا کر دے گا اللہ تعالیٰ بھی ان منصوبوں کو سمجھانے سے میاں بیوی کے مابین موافقت پورا ادا کر دے گا اللہ سب کے دلی راتوں سے واقف ہیں خبردار ہے جان و باطن کا ٹھیک ہے نہیں یہ اٹھارہ ہو کے ہو گیا دیکھو جب اللہ تعالیٰ سب کی گری علاقوں سے واقف ہے اور خبردار ہے جان و باطن کا جاننے والا ہے باطن کا جاننے والا ہے جب اللہ تعالیٰ گری علاقوں سے بھی واقف ہوا تو اس سے جا کر کے میرے یہ تمام اٹھارہ انہوں نے رمت جو ہے ان کی تعمیر کرو تو باہر کرو تم ہاتھ کو ان کی تعمیر کرو تاکہ باہر تمہاری تنظیم قائم رہے منظم ہو کر ہی سنت کا رویہ اور وہی کی ایجاد کر سکو گے یہ رنگ کون ہے یہ رنگ اٹھا کرانا پڑے گا یعنی اللہ تعالیٰ جب سب کچھ جانتا ہے تو تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے اللہ سے ڈر کر کے تمام جو پورا بالا اٹھارہ امور انتظامیہ ان کی تعمیر کا حق میں کرو ان کی تعمیر کا حق میں کرو تاکہ تمہاری باہم تنظیم قائم رہے جب تنظیم قائم ہوگی تو منظم ہو کر ہی شرک کا ذریعہ کر سکو گے اور توحید کی اشاعت کر سکو گے اور خود بھی ایک اللہ کو ہی پکارا کرو آپ لوگوں کو پتا چلو نا خود بھی ان پر قائم رہو یعنی ایک اللہ کو ہی پکارا کرو یعنی پکار میں نہ کسی کو نہیں چھیا اللہ کو نہ کسی کو مت ملاؤ اور بہت تنظیم قائم رکھنے کے لیے اصلاح معاشرے کی بھی اثر ضرورت ہے جس کا بجانا بھی کرتا ہوں سنو پہلی بار جو ہے سال والے بالکل بار بتا رہا ہوں تاکہ ہم لگا کہ وہ لگ جائے گا اب یہ اسے ہر مجھے کہا جائے گا ابھی بات کیا جائے گا یہ بنیاد ہے یہ بزرگ ہے واحد اللہ کسی بھی گیا یہ بزرگ ہے جو لگایا خدا نے کھیتی جمع کر اللہ تعالیٰ سب کے دلی علاقوں سے واقف ہے خبردار ہے ظاہر و باطن کا یہ کہانی جب اللہ تعالیٰ دلی علاقوں سے بھی واقف ہے اس سے ڈر کر کے تمام مزدورہ بالا امور انتظامیہ کی کامی پوری کرو یہ میں نے 18 امور بتائے ہیں تاکہ آپس میں تمہاری تنظیم قائم رہے تاکہ آپس میں تمہاری تنظیم قائم رہے ایک ہی بات سے دیتے ہو نا کوئی منظم ہو جائے تنظیم قائم رہے منظم ہو کر ہی صرف کا جمعیہ اور توحید उसकी इजाज कर सकोगे। मेरे कदम भैया और कहीं की इजाज कर सकोगे। और आप भी हर वक्त अब्दुल्ला एक अल्लाह को पुकारते रहना, यानी ना किसी को भी नहीं छया अल्लाह के साथ किसी और से मत मिलाओ पुकारने। ठीक हो गया। अब आगे बाहम तंजीम कायम रखने के लिए जैसे ये उम्मीद इंतजामिया पहले मैंने बताए हैं, इसी तरह तंजीम कायम रखने के लिए इतना है मुआजरे की भी असर जरूरत है। तंजीम कायम रखने के लिए जिस तरह अठारह काम मैंने बताया है एक कार्यक्रम हासिल काम में करना जरूरी है। इसी तरीके से इतना है मुआजरे की भी असर जरूरत है जिसका बयान अभी पढ़ता हूं वही बयान मैंने बताया। एक तो यह है कि माँ बाप के साथ हजरे शुरू करते हो एक तुम्हारे बैंक विचार हो जाए शुरू करो नेक प्रस्ताव करो। दूसरा वही जो कुर्बा नाते वाले जो हैं सलामत वाले उनके साथ भी नेक शुरू रखो नेक प्रस्ताव करो। वन के तामा वन में साथी जो तीनों के साथ भी मुस्किनों के साथ भी उसने शुरू रखो। वह चाहे हमसाय के साथ भी हमसाया एक तो होता है फिर परिवार रिश्तेदार और दूसरा हमसाया अजनबी को अजनबी अजनबी हमसाय भी स्वास्थ्य भी जम लोग अपने पहलू में जो होता है जो पास से बैठने वाले पास बैठने वाले हम मजिल से इसमें अब कई बातें आ जाती हैं। एक का घने में कई रहते हैं इकट्ठे एक महकमे में काम करने वाले हम जमात को लगा जैसे आप हो आपस में एक कंपनी के सिपाही हो गए हैं या यह है जमीन में ठीक है। हाँ स्वास्थ्य मिलता इसमें सब आ गए ऐसा रंग भी आम है जो सबको आम हो गया। वर्ग सभी और मुसाफिर उसके साथ लक्ष्य शुरू करो हमारा करता है मानो कौन हो और उस लौंडी गुलाम के साथ भी हसन सुलूक से पेश आओ। ये ना समझो कि जानवरों की तरह उनके साथ बात करो बात करो ना उन लौंडी गुलामों के साथ भी हसन सुलूक से पेश आओ है जो तुम्हारे ममलूक है। इन अल्लाह का अल्लाह यह मन खान मुख्तार पूरा अल्लाह ताला ने इस्लाह मुआशरे के उमूर का इतनी हुक्म दिया है कि अल्लाह को ऐसे लोग नहीं भाते जो इतराए और खुदबीन हूं बड़ाई मारते फिरे और दूसरों पर फसल करते फिरे और दूसरों के साथ जो बस रुकियां करें ऐसी जल्दी बातें बताते हैं मुख्तार इतना के हुए खुद भी इख्तियार खोजा ला से है खोजा ला खुद भी जाने वाले तो बड़ाई मारने वाले मैं बड़ा हूं देवी उनका आगे बयान है अल्लाह जी ना मत फलूना जो लोग खुद भी तो मुगल करते हैं तो जहां फर्ज करना है वहां नहीं करते न माँ बाप को देते हैं हालांकि जरूरी है पहले अपनी औलाद पर खर्च करते हैं न दीनों पर खर्च करते हैं न अपने हमसायों को देते हैं न यकीनों दोनों को देते हैं ठुकरा देते हैं है? और अपने साथियों के साथ भी अच्छा सुलूक नहीं करते मुगल करते हैं भैया अमूमन अंदाज है एक तो आप भी मुगल करते हैं फिर दूसरे लोगों को भी मुगल करने की सलाह देते रहते हैं। भजन सुनू नमा और जो मार्ग अल्लाह तारे ने उनको अपने मार्ग कर्म दिमाग अपने हनुमा कर्म से आकार फरमाया है दिया हुआ खुदा का ये अपने घर से लाया दिए हुए खुदा का और खुदा कहता है कि हाँ जो तो वो बताओ गुजर के वो बात दिखा देते हैं लेकिन सतरे तो कोई मैं तो फिर ही बचूंगा सारा तो खरी मरे और ये नहीं समझते कि आतना का महीना आजाद महीना हमने इन जैसे मुनकरों के लिए जो हमारी तीन नियमतों की नाकदरी करते हैं सब जिलत का बात बना रहा है ये भी समझ बात اور جو دیتے بھی ہیں بات ایسی ہے جو بالکل نہیں کرتے اور میں کو سجا جاتا ہوں بینکوں نے کہا ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپئے رکھے ہوں گے میں تو سال کا وہ لوگ ہیں جو ہیلتھ سے کرتے ہیں مگر ہر کس طرح کرتے ہیں نام و نمود کے لیے دکھانے کے لیے شہر کے لیے مزدوری کے لیے بڑا بڑا بھائی بڑا سبھی لاؤ جا رہا وہ لوگ اپنے مال مال لوگوں کو دکھانے کے لیے نام و نمود کے لیے ہیلپ کرتے ہیں اور جواب آدرت کرنے محفوظ نہیں ہوتا تو آدر تو جواب کیا محفوظ ہے مانتے ہی ہے ملازم میں نے نبی اللہ ولادی بھگلا ہے جو دن کہیں گے اللہ پر ہے جیسے اللہ ہے جمع ہو گیا ہماری وہ بھی کبھی اللہ کرتے ہی رہتے ہیں پھر گندا ہو رہا ہے مجھے ہی پتا اللہ کا ایمان ہوتا کوئی نہیں جیسے کہ اللہ ہوا اپنے نام اور دل کا بھی ساتھ آئے ہاں منہ سے کہتے میرے ملا کر جب آ گئے ہم نے قیامت کے دن پر تم کو کوئی ایمان ہے جیسے کہ ہمیں کوئی اپنے نام اور دل کا بھی ساتھ ہے میں کہیں گی ہاں ہاں کیا کہیں گے منہ سے کہتے مگر جیسے اس کو ایمان لانا چاہیے ویسا نہیں رہتا دل کی یہ حضور کا دیکھتے قیامت ہے مگر ان کو کوئی ایمان تھا ایسوں کو اللہ بھی دوست نہیں رکھتا بلکہ ایسوں کا دوست پتا کرو اللہ سے ایسوں کا دوست کرو بناتے ہیں من نہیں کہا اللہ کو ان کا دوست کرنے پتا ہے جو جان کے نکالو اللہ سے ایسوں کو دوست نہیں رکھتا پھر ان کا دوست کون ہے تو ان کا دوست کہاں ہے ہمیں یہ کوئی شیئر کروں گی کرینا ہوں پتا کرینا یہاں تک میں جائے گا بتا دوں تو نہیں کیا بلکہ ایسے تو دو شیطان ہے اور جب تک اور ہم نصیب شیطان ہو ہسا کرنا بہت ہی برا ہم نصیب ہے اس کا اب اللہ تعالیٰ بجن فرماتے ہیں ہم آگے آ رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں ملاقات جان بھگن مارے گا کہ ہم بھگوان اللہ علیہ مدینہ بجا ان پنڈوں کا نقصان کیا ہوتا ہے کیا بگڑتا ہے ان کا ماں جا رہے ہیں ان کا کیا نقصان ہوتا ہے کیا بگڑ جاتا ہے ان کا وہ رام نبی اللہ علیہ وسلم آ ہے وہ ان بکور مارا کہوں گا اگر وہ اللہ کا ایمان لاتے جیسے وہ اللہ ہے اپنے نام سنتوں کے ساتھ اور روزے آدھے تب بھی ایمان لے آتے جیسے روزے آدھے ہے اپنے نام سنتوں کے ساتھ اور ان بکور مارا کہوں گا وہ ماں اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس کو پوری زندگی سے بلا کر ہمیں ہر گھر کو بتا بدل جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے میں ان کو نقصان کی بات بتایا ابھی کی بات بتایا ہے کر لو میں دنیا میں جو مل رہی ہے کہنا میں نے تو بات بتا دی اور تم جو کچھ کرو میرے جگہ سے مجھے آپ کو پتا سکتے بتا اللہ علی بات اللہ ان سب کو خوب واقع ہے سرد تعلق کرتا تھا مطلب جو کچھ میں انتظام کر دوں گا جو غلط پیٹ بننا کھجور کا اللہ کی جان دے دو مندر تو جتنی جگہ تو گئے جانے کی بھی وہ باہر کی بند کیا کرنا ہے تم نے ایک جانا تو ضرور تھا اللہ نے جتنی جگہ کی بڑے باہر کی طرح بنایا تو تین چار مندر بنا دے خدا تعالیٰ اس ایک دانے خدمت کی اتنی قدر کرے گا ایک بہادر نہ بنا دے گا اس کو تو پھر اللہ تو کبھی نہیں نہ کرتا تو پھر میں انسان کیوں نہیں کرتے تو تم نے آگے بڑھ گیا اللہ حد میں لگتا کسی کا ایک بڑا برابر بھی بلکہ ان کا تو حضرت گزارا تھا اگر کسی کی ایک بڑا بھاگی مٹی ہوگی اس کے سلاح کو کئی گنا کر دے گا بلکہ جو اسے ملا دن ہوا گئی نہ جینا اس کا اپنے پاس کی بھی بہت بڑا بڑا دے گا اس کا جانا اس کو کئی گنا کر کے اور کیا کر دے گا میں یہ نہیں کہتا لہٰذا اس موقع کو غنیمت سمجھو یہ میرے احکامات جو میں نے بیان کیے ہیں جن کو مان جائے مان لینا چاہیے اور جو رسول کہتا ہے میری کہتا ہے اس کو آپ کہتا تم میرے رسول کو مانے جاؤ ان کی نا حیرانی نہ کرو ہاں نہیں مانتے نہیں مانتے اگر ان کے لیے اب جو جگہ ہے دنیا میں جو چاہے کر رہے ہیں کر رہے دنیا میں جو چاہے مگر کئی مہیلا کے نام کلو مچے مجھے ہاں جہاں ہو جائے لوگوں کا جب تک ہوں گے اور ہم ہر امت سے ایک ایک گواہ رکھنے کو طلب کریں گے مجھے انادی کا کیا حال ہوگا کیسا حال ہوگا ان لوگوں کا جب سب لوگ جمع ہوں گے یہ اپنے طور سے کہنا پڑے گا اور ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ رسول کو طلب کریں گے مدینہ بتا رہا شہیدہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی طلب کریں گے جو ان موجودہ طوفات پر گواہی دو گے جو حضور کے دور میں تھے اس وقت اس آدمی جو تھے ان پر گواہی یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس وقت بھی حاضر لاتے ہیں تم سبھی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کی عبادت کریں گے یہ مطلب یہ تو شریر میں سانس لینا چاہتا ہوں خدا قرآن کرنا سمجھا یہ آتا ہے کہ یہ جو لوگ موجودہ ہیں ان پر ہم کا انہیں سال دیں گے ہاں اشارہ کسی کے سارے معصوم کی طرح نکال کے دے گئے ہاں سارے معصوم اسی کی طرف ہے وہ ہے تو کہتے ہیں کہ جب قبر میں کرتا ہے مجھے تو کوئی سر کوئی ضرور کال سکوں تم گھر کو دیا جا رہا ہے اسے اپنے فائدہ کر دوں جب ان کے ہاتھ آئے سارا جب کل محسوس لوگ کی طرف ہوتا ہے یہ آیا ہوگی کا جہاں پیش کیے جاتے ہیں میری تو مجھے مجرم نہیں پڑے وہ نہیں یاد رہتا مجرم ہے یہاں پہ کیے جاتے ہیں دور پاس کو بڑے ہی نکلے یہاں سے وہاں پہنچے بھارت کا ایک مجھے بھاگ تھا پرانی بھاگ تھا بڑے یاد رہتا وہاں زمین کے بعد جو ہے اس دن جو آپ شروع کریں گے دین حق سے انکاری لوگ حکم رسول کے نام فرمان لوگ اللہ دین کا بھائی ہم دین حق کا انکار کیا حسن رسول رسول کے حکم کے نام فرمانی کی تو دیکھتے یہ ارجو کریں گے موت کے چل رہا آپ ہاں زمین ان پر ملاوٹ کر دی جاتی زمین ان پر ملاوٹ کر دی جاتی یعنی ہم ایک تو زمین ہے مٹی ہم بھی مٹی ہوتے ہم انسان میں بنتے ہیں ہاں انسان نہ ہوتے مٹی ہی رہتے ہیں کسی طرح اللہ کے بعد بن جاتے ہم لوگ ہم مٹی پر سے کوئی آزاد نہیں ہوگا ہم بھی مٹی سے انسان بن گئے انسان بن کر کے اپنی ضرور نہیں ملا تو ہم نے غلطی کی ہم نے ضرورت مندی ہمارے لیے اللہ حدیثہ آخر کار اس کو خدا سے کوئی ایک بات بھی نہیں چھپا سکیں گے کوئی بات دلیل انتظامیہ جو معاملات اور معاشرے سے متعلق ہیں یہ سب جو بیان کیے ہم نے ان کی تعمیر مشکل ہے آگے مشکل سے یہ کام کرتا ہے یہ تو پہلے خدا کے اندر ہو تو کرے تو کرے یہ کوئی مشکل معاملہ ہے لوگ عام طور پر یعنی عام طور پر معاملات میں گڑبڑی کر سکتے ہیں حضرت اصل ہم لوگوں کو گزار کر رہے ہیں وہ بتاتے تھے یوں کہ بندہ لوگ بنتا جاتا ہے مگر معاملات میں کئی پورا لوگوں کا نہیں کرا بڑے بڑے لوگ ان کو دکھتے ہیں جو ہم سب اس میں بڑے ملتا ہے مگر معاملات ہوتا ہے اس واسطے کر کے اس کے لیے کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے تاکہ ان پر انسان آسانی سے عامل ہو سکے اور ان آسان کی تعمیر کر سکے کوئی ایسا عمر معلوم ہونا چاہیے کوئی امید ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو ان سب کی تعمیر اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جن میں خدا کا خوف ہو خدا کا خوف ہو نہیں تو کچھ اور ڈر پیدا کرنے کے لیے اصلاح نفس اصل ضرورت ہے اصلاح نفس اس لیے امور مصر ہمیں سے ایک تمام امور مصر ہمیں سے اہم امر مصر بیان کرتا وہ ہے نماز جو پانچ وقت خدا کی جاتی ہے اس میں خدا کا بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے باتیں کرتا ہے اس وقت کہتے جیسے نماز پڑھنے کہا تھا ایسا پڑھتا ہے